Katakanlah bila kau meragu padaku, genggamlah jemariku, melangkah bersamaku lagi. Lupakanlah saja semua yang telah berlalu. Cintaku hari ini bukan cinta yang dulu lagi. Side.